وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اب اللہ کی طرف سے آپ کی مدد آئے گی، بڑی طاقتور مدد. وہ قاعدہ قانون کیا ہے؟ وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. آزمائش جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے غیبی نصرت آنی شروع ہو جاتی ہے، اگر اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. ذاتی طور پر طائف کے دن، تین دن حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ذاتی اور شخصی اعتبار سے کلائمیکس تھا ابتلاء و آزمائش کا. اس کے بعد سے آپ کی اللہ تعالی نے مدد کیسے شروع کی کہ مکے سے نکلے ہیں تو گھر کے چاروں طرف گھیرا ہے، پہرا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکا. غار ثور میں اگر روپوش ہے تو پہنچ گئے دہانے تک، کھوجی ان کو لے آیا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا. یہاں تو یہ کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں اور یہاں یہ جالا بنا ہوا ہے مکڑی کا، یہاں اس کے اندر کون کیسے کو ہو سکتا. اور پھر وہ آپ کو معلوم ہے سراقہ ابن مالک کا گھوڑا جو ہے اس کے دو اگلے پاؤں دو مرتبہ جو ہے وہ مٹی میں دھس گئے. تو یہ ساری جو ہے معجزانہ کہہ لے، خرق عادت کہہ لے، مدد آئی ہے. اسی طرح غزوہ احزاب یہ ہے در حقیقت کلائمیکس، مسلمانوں کی اجتماعی آزمائش جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی. اس کے بعد سے پھر یہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت، جس میں کہ پہلا معاملہ یہ ہے صلح حدیبیہ کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبینہ قرار دیا ہے.